We ni Simba, we ni Yanga. Kesha mkichoma ubani, pandishe mashetani. Mkija kanzu tobo, mpira kwa pani. Sisi mabingwa nyikani, watoto jangwani. Labda aje, Simba Yuda sio nyie, Simba mbugani. Yanga cheni usela, usela mavi vweni jezi vaini dera litapendeza ilo vasi. Soka mwezi tu wape kibao chambuzi mkune nazi. Iko wazi, amna hadhi mbele ya wekundu wa Msimbazi. Hadhi gani? Wekundu gani? Huku vikombe vya ligi na vingi sina mpinzani. Wapi yo ligi kuu? Si rekodi yetu ya juu. Muungano taska mtani jembe vikombe ka 52. Simba ya mafundi nile Simba Sunderland. Sio Simba hii ya leo inaofungwa mpaka na stendi. Nyinyi mlifungwa na mbao fea wachezaji mlokosa fikra mkatoka mnachechemea kademo ilivunjwa bikra. Umepita kali ya koku na story menikata steam. Story gani? Haji Manala ndo mshika irizi wa timu. Mbona nyinyi mechi na ruvu mlimfukia mbuzi golini? Kaka usinitoe uzu niache niende msikitini. Simba Yanga wote watani wajani, watani wajani. Simba Yanga sisi watani wajani, watani wajani. Simba Yanga wote watani wajani, watani wajani. Simba Yanga sisi watani wajani, watani wajani. Mimi Simba kama kweli Simba mkono juu. Mimi Yanga kama kweli Yanga mkono juu. Ila mpila ulikuwa zamani kipindi cha Lunyamila. Sekilojo chambua kila jalo tatu bila. Sasa unaletaje mwamba mbele ya Saidi Kizota. Sande Manala kompyuta dimbanya na utesha ukoka. Enzi hizo winga kushoto anasimama Thomas Kipese. Cross anaipiga kwa ugoko Spidi kahaisha mikese. Nyatu nyatu joji masatu duwa Saidi Malota soma. Mzee wa Kiminyio yebo yebo namba alisoma. Mwambedu Useni Machinga Situ na Joseph Kaniki. Vipi Yanga Kanavaro Sapawasa unamwacha vipi? Unamkumbuka Lima Yai Tembela limu waga cheche. Mina mkumbuka Nteze Joni uwanjani alikanga kiepe. Wachezaji wenu bwana nini? Kwa ndondo anaudhi juzi nimemfuma Mkude na cheza kombe la mbuzi. Hata nyie mnadhiki ya muziki ya viburi mpaka mkawa omba omba na kupitisha bakuli. Tuwapebu Kidedea, bendera ya Simba tunaipepea. Semeni su mkauze segelea. Mezoya kungoa viti laundi hii haina fair. Unatokea Tanga cha jambu isapoti kosti. So zalendo kwanza domana unetuaga mgosi. Nite Roma Kagere na kosti chama la nyumbani. Upo Yanga kati kwenu Moro Mtibwa Turiani. Simba Yanga wote watani wajani, watani wajani. Simba Yanga sisi watani wajani, watani wajani. Simba Yanga mkono juu. Mini Simba kama kweli Simba mkono juu. Mini Yanga kama kweli Yanga mkono juu. Bosi wenu kigeu geu, mguu nje mguu ndani. Hakawi kuposti Twitter kuwa na bwaga dharani. Bosi wenu ungemwona mjanja kama angewekeza zamani. Maana hamna taki uwanja zaidi ya mafriko ya Jangwani. Haya tutoke bongo twende klabu bingwa Afrika. Najua utaleta story zako za AC Vita. Unakumbuka taifa lilichokufanya 2006. Unafufua makaburi wakati tanusu kufika. Na mkitufunga mwaka huu na kunya damba kamoro. Mtaukaliana ndio mtajua kuwa mjui nyeo topolo. Na hata mumsajili nani bado mtakali Libolo. Nini? FC. Na mbona CCM na Yanga kama zina rangi sawa? Acha siasa usilete mambo yako ukawa. Ndio kweli Yanga na Mimba. Basi na Simba kapa katwa kwa Mkapa, kitawaka, mtavuja kapa kacha. Na raundi hii sau kabisa kusubingwa. Timu gani haina duka mnauza jezi kama machini? Na kama mwanaume kweli, rudi twende wote taifa Simba jike we. AK mkimbizi au unajipa? Simba Yanga wote watani wajani. Mkono juu mini Simba kama kweli Simba mkono juu mini Yanga kama kweli Yanga.